أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bildiğiniz gibi 75. ayet-i kerimeden itibaren bilhassa ve daha önceki birkaç ayetle birlikte Yahudilerden ve bu arada kısmen de Hristiyanlara bazı göndermelerde bulunarak onların çeşitli hallerinden söz ediliyordu. 75. ayet-i kerime ile başlayan ayetlerde kitap ehlinden bazılarına maddi konularda güvenilebileceğini, çok güvenilebileceğini az olmakla birlikte, diğer bir kısmına ise kolay kolay güvenilir olmadığını, onlara güvenilemeyeceğini belirtirken, Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir bedele satanlardan bahsetmekte ve 78. ayet-i kerimede de özellikle Yahudiler arasında insanları Allah'ın kitabı konusunda aldatıp kandıranlardan söz edildiğini görüyoruz. Bununla Kur'an-ı Kerim'in onlar ile alakalı olarak tespit ettiği böylelikle şu oluyor. Onların bir kısmına hem dünyevi ve maddi konularda güvenilemez, hem de din ile alakalı, Allah'ın hükümlerinin beyan edilmesiyle alakalı konularda da güvenilemez. Onların böyle olmaları anlaşılacağı gibi sadece onları tenkit etmek amacına yönelik değildir. Onların içine düştükleri bu yanlışlıklardan bu Kur'an-ı Kerim'e muhatap olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmetinin de ibret alarak aynı yanlışlıklara düşmemesi içindir. İşte bu sadette Cenab-ı Allah 81. ayet-i kerime ile birlikte bütün peygamberlerden almış olduğu bir ahdi hatırlatmakta ve bu ahdin esas itibariyle Allah'ın insanların bilmesini, inanmasını, riayet etmesini istemiş olduğu hüküm ve şeriatleri tebliğ edeceklerine dair onlardan söz aldığını beyan buyurmaktadır. Böylelikle bütün bu kısaca birkaç derstir üzerinde durmaya çalıştığımız ayet-i kerimelerin Cenab-ı Allah'a verilen taahhütlere, onun adına verilen sözlere riayet etmek ekseni etrafında dönüp dolaştığını görüyoruz. Bu kadar uzun uzadıya bu husus üzerinde durulması, bunun tarih boyunca ve bütün peygamberlerin, rasullerin şeriatlerinde çok önemli bir noktayı teşkil ettiğini görüyoruz. İşte 81. ayet-i kerime bunu dile getiriyor. Estaizu billah. وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ النَّب۪ي۪ينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهِ. Hani Allah bütün nebilerden şöyle bir ahit, şöyle bir söz almıştı. Size ben kitap ve hikmet namına bir şey verecek olursam veya size kitap ve hikmet namına her ne verdiysem, bunları verdikten sonra size beraberinizde bulunanları tasdik edip doğrulayan bir Rasul geldiği takdirde mutlaka ona iman edeceksiniz ve mutlaka ona yardım edeceksiniz. Sözün mahiyeti demek ki şu oluyor. Onlardan Allah'ın sözün mahiyeti şu. Size ben kitap ve hikmet verdim. Size vermiş olduğum bu kitap ve hikmeti tasdik edecek olan bir peygamber, bir rasul geldiği takdirde siz mutlaka hem ona iman edeceksiniz hem de onun yanında yer alarak ona destek vereceksiniz, ona yardımcı olacaksınız. Demek ki bu ayet-i kerimenin bu bölümü bizlere kitap ehlinin Allah'a vermiş oldukları ahdi, geçen derslerimizde gördüğümüz ahdi hangi noktada bozdukları anlaşılıyor. Bunu açıkça ortaya koyuyor. Onlar Cenab-ı Allah'a vermiş oldukları ahdi veya Cenab-ı Allah'tan kendilerinden almış olduğu ahdi, beraberlerinde bulunan o vahyi tasdik eden son Resul Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz geldiğinde taahhüt ettikleri tutumu takınmamakla bozmuş oldular. Ne tutum taahhüt etmişlerdi? Hem ona iman edecekler, hem de imanlarının gereği olmak üzere de onun yanında yer alacak, davasında köstek değil, destek olacaklardı. Ona yardım edeceklerdi. Kur'an-ı Kerim, insanın her noktada kendi kendisiyle tutarlı olması üzerinde çok duruyor. Bir ahit vermek, bir söz vermek, bir vaatte bulunmak, o sözün gereğini yerine getirmeyi gerektirir. Bu bir sorumluluktur. Çünkü Cenab-ı Allah hepinizin bildiği El-İsra suresinde ve evfu bil ahd innel ahde kâne mesûle diye buyurur. Ve ahde vefa gösteriniz. Verdiğiniz sözlere, taahhütlerinize eksiksiz olarak bağlı kalınız. Onları eksiksiz yerine getiriniz. Çünkü ahde bağlılık olmadığı yerde veya ahde bağlı kalınmamaktan ötürü sorumluluk mevzu bahis olacaktır. Kitap ehli oldukça önemli sözler vermişlerdi Cenab-ı Allah'a. Ve bu sözlerinin özü, muhtevası da gelecek olan peygamberlere ve hem kendi peygamberlerine hem de İsrailoğullarından olmayan ama beraberlerinde bulunanı tasdik eden, doğrulayan peygambere iman edeceklerine ve onun dinine yardımcı olacaklarına dair söz vermiş bulunuyorlardı. Bunu yerine getirdiler mi? Allah'ın rahmetiyle esirgediği iman eden bir azınlık müstesna ne gezer? Getirmek şöyle dursun bu ahitlerini, tam zıttını yaptılar. Ne ona iman ettiler, üstelik ona karşı da savaştılar. Onun dinine karşı mücadele verdiler. İşte Kur'an-ı Kerim onlara bu tutarsızlıklarını, bu çelişkilerini hatırlatıyor. Bizler de esas itibariyle La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demekle o yüce Resul'e iman edeceğimize ve ona, yani onun getirdiği dine ve şeriate yardım edeceğimize, yani onun müdafaa edilmesi gerektiği yerde müdafaa edilmeyeceğine, onu müdafaa edeceğimize, anlatmamız gereken yerde onu anlatacağımıza, efendim açıklamamız gereken yerde onu açıklayacağımıza, ona olabilecek saldırıları da her halükarda gücümüzün son noktasına kadar savunup müdafaa edeceğimize dair bir taahhütte bulunmuş oluyoruz. Çünkü din ile alakalı olarak geçmiş ümmetlerden alınmış olan ahitlerin, sözlerin aynısı Muhammed ümmetinden de alınmış olmaktadır. Allah-u Teala geçmiş ümmetlerin peygamberleri vasıtasıyla geçmiş ümmetlerden almış olduğu dinlerine, dinine yardım edeceklerine, iman edeceklerine dair sözleri bizden istememiş olması hiçbir şekilde düşünülemez. Dolayısıyla bizler de aslında Allah'a ve onun kitaplarına iman ettik, Resullerine iman ettik derken bu taahhüdümüzü de ifade ediyoruz. Bizler sadece Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dininin müminleri ve yardımcıları değiliz. Bizler bütün peygamberlerin, İsa Aleyhisselam'ın da, Musa Aleyhisselam'ın da, Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelmiş bütün peygamberlerin, dinlerin ve şeriatlerinin hem müminleri hem yardımcıları olduğumuzu dile getirmiş, ifade etmiş oluyoruz. Allah'a, onun rasullerine ve kitaplarına iman ettiğimizi ifade etmenin, bunu bizim iman esaslarımızdan birisi olarak, birileri olarak bunu dile getirmenin işte manası budur. Cenab-ı Allah onlara ve onlara iman edenlere soruyor. Kale e-ekrartum. Siz böyle bir taahhüdü kabul edip ikrar ve itiraf ettiniz mi? Böyle bir taahhüde bağlı kalacağınızı dile getirmiş oldunuz mu? Söylediniz mi? Ve ehadtum ala zalikum isri. Ve bu konuda da benim sizden istemiş olduğum her türlü teminatı da aldınız mı, kabul ettiniz mi manasında. Bunların hepsine evet, biz iman ettik, kabul ettik, taahhüt ettik diyor musunuz? Kalu ekrarna. Hepsi de evet, ikrar ettik dediler. Peygamberler ve onlarla birlikte iman edenler. Kale feşhedü. Cenab-ı Allah, o halde peygamberleriniz sizlere, sizler kendi aranızda birbirlerinize karşı haydi şahit olunuz. Böyle bir taahhütte bulunduğunuza dair şehadette bulunuz. Ve ene me'akum mineşşahidin. Ve ben de sizinle birlikte bu hususta şahitlik edenlerdenim. Bir akit düşünün ki, bir taahhüt düşünün ki, bu taahhüdün şahitlerinin başında Cenab-ı Allah var. Bu hem o taahhüde bağlı kalmanın ehemmiyetini vurguluyor, hem de o taahhüdün ne kadar yüce, ne kadar şerefli, ne kadar yüksek bir muhtevaya sahip olduğunu dile getiriyor. Gerçekten de Cenab-ı Allah'a verilmiş olan sözler, riayet, öncelikle bağlı kalınması gereken ve istenen bir şeydir. Ve Allah-u Teala bu taahhüdü hem bir taraftan isteyen ve alandır, hem de bu taahhüdün onlar tarafından kabul edildiğine dair şahitlik edendir. Demek ki Cenab-ı Allah hem bu taahhüdün bir tarafı veya bu akdin bir tarafı, hem de bu akdin şahididir. O halde bu akde gereken şekilde bağlı kalmak da icap ediyor. Burada dikkat çekmek istediğim veya dikkatimizi çeken bir husus var. Ayetin başında Cenab-ı Allah diyor ki, لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. Benim size vermiş olduğum kitaba ve hikmete. İman edeceğinize dair sizden söz alıyorum demişti. Cenab-ı Allah birçok yerde Peygamber Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da kitap ve hikmeti vermiş olduğunu, efendim müminlerin hanelerinde, müminlerin annelerinin hanelerinde Allah'ın kitabının ve hikmetinin okunduğunu belirten ve Peygamber aleyhissalatü vesselama kitabın verildiğini belirtmekle, dile getirmekle birlikte hikmetin de verildiğinden bahseden birçok ayet-i kerime var. Burada da şunu görüyoruz ki Cenab-ı Allah önceki peygamberlere de hem kitabı hem de hikmeti vermiştir. Daha önce hatırlayacaksınızdır. Bakara suresinde Estaizu billah yu'til hikmete men yeşâ ve men yu'tel hikmete fekad utiye hayran kethira. Yani Allah hikmeti dilediğine ihsan buyurur, verir. Her kime hikmet ihsan edilmişse ona pek büyük bir hayır verilmiştir. Ayet-i kerimesini açıklarken özellikle sonradan anlaşıldığı gibi hikmetin bizim bildiğimiz veya söylendiği şekliyle felsefeyle alakası kesinlikle yoktur. Çünkü hikmetin kelimesi, hikmet kelimesinin felsefe anlamında kullanılması Kur'an-ı Kerim'in nüzulünden belki en az 200 sene sonra olmuştur. Alakası yok, bu bir. İki, peki bu hikmet bilhassa Bakara suresinde az önce hatırlattığım ayet-i kerimedeki hikmet umumi bir hikmetten bahsediliyor. Yani peygamberlere verilmiş olanı da buna dahildir. Peygamberlerin dışındaki Allahü Teala'nın hikmet sahibi kullarına vermiş olduğu hikmette dahildir. Diğer insanlar için mevzu bahis olan hikmet Allah'ın hükümlerini, Allah'ın dinini iyice öğrenmek, bu dinde iyi bir anlayış sahibi olmak, bu dinin hükümlerini incelikleriyle kavramak, bu dinin hükümlerinin hikmetlerinin farkında olmak ve her bir işi kısacası yerli yerinde yapmaktır. Her bir işi. Hikmet budur. Gerçekten bu çerçevede özel bir hikmet değil, Allah'ın diğer bütün kullarına lütfedebileceği bir hikmet, mümin kullarına, alim kullarına lütfedebileceği bir hikmetten bahsediliyor. Bu bütün insanların ortak olabileceği, bütün insanlar için mevzu bahis olabilen bir hikmet çeşididir. Ama gerek burada, gerek az önce bir kısmına işaret ettiğim peygamberlere ve Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e özellikle de verildiğinden bahsedilen hikmetin manası nedir? Peygamberler elbette peygamber olmaları hasebiyle her bir işi yerli yerinde yapacaklardır. Bu yönleriyle diğer insanlardan bir ayrıcalıkları mevzu bahis olmaz. En azından kendilerine hikmet verilmiş olan insanlardan ayrıca bir ayrıcalıkları söz konusu olmaz. Ayrıca kitapla birlikte söz edildiğine göre bilhassa İmam Şafii yine o Bakara suresinde belirttiğimiz ayet-i kerimeyi açıklarken söylemiştik. İmam Şafii başta olmak üzere İslam alimlerinin çok çok büyük bir çoğunluğu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için bahsedilen kitapla birlikte verilen hikmetten kastın sünnet-i seniyye, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüce sünneti olduğu bilhassa beyan ediliyor. Bu tefsiri, bu açıklamayı kabul edecek olursak ki kabul etmeni yoktur ve ediyoruz. Burada da diğer peygamberlere de tıpkı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gibi kitapla birlikte bir de hikmet verilmiş olduğunu, yani onların da amellerinin ve sözlerinin kendi ümmetleri için şeriatlerinin kaynaklarından bir kaynak olduğunu görüyoruz. Bunun ehemmiyeti şurada. Önemi şu. Dinin esasları ve kaynakları tarih boyunca son peygambere kadar değişmemiştir. Bu çok önemli bir noktadır. Çünkü Batı zihniyetinde, Batı'nın ilim anlayışında ve ilimlere bakışında her şey bir tekamül ile ortaya çıktığı gibi insanların dinleri ve inançları da tekamülle ortaya çıkmıştır. Ve İnsanlığın inançları çok tanrıcılıktan, tabiat güçlerine tapmaktan tekamül ede ede iki tanrılığa, üç tanrılığa, tek tanrıcılığa ve Daha sonra da Tanrı'yı inkar etmeye kadar tekamül etmiş. Laiklikle, efendime söyleyeyim, inancın veya inançsızlığın kendilerine göre zirvesine ulaşmış oldular. Hayır, Cenab-ı Allah böyle demiyor. Ve huve asdakul kailin. O, söz söyleyenlerin en doğru söz söyleyenidir. Onun sözünün olduğu yerde sözüne muhalif hiçbir söz doğru olamaz. Doğruluğun ölçüsü onun sözüdür, başkalarının değildir. Onun söylediğidir, başkalarının söylediği değildir. İşte Cenab-ı Allah bütün peygamberlere, rasullere özellikle kitaplarıyla birlikte bir de onlara hikmet, yani dediğimiz gibi İmam Şafii'nin ve diğer birçok İslam aliminin tefsiriyle efendim ümmetlerinin de takip etmek, riayet etmek durumunda oldukları ve şeriatlerinin bir kaynağı olarak kabul etmek durumunda oldukları bir de sünnet-i seniyye vermiştir. Bu sünnet ile onlar ne yapmışlardır? Kendilerine Cenab-ı Allah'ın indirmiş olduğu kitabı gerek uygulamalarıyla, fiilleriyle, gerekse de sözleriyle gereken şekilde açıklamış ve anlaşılması zor olan veya herkesin anlayamayacağı veya ek açıklamalar gereken hususları beyan etmişlerdir. Demek ki burada kısaca şuna da ifade yerindeyse bir telmihte bulunuyoruz. Telmihimizi açığa çıkartıp sarahaten söyleyelim. Sünnet-i Seniyye'yi şeriatın bir kaynağı kabul etmek sadece Muhammed ümmetine has bir özellik değildir. Tıpkı dinin diğer bütün esasları gibi önceki peygamberlerin de dinleriyle, şeriatleriyle birlikte getirdikleri bir husustur. Nitekim Cenab-ı Allah'ın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a "Kul mâ kuntu bid'an minel rusul" ayeti kerimesi de bunu ortaya koymaktadır. De ki ben rasuller arasında benzeri görülmedik bir tip, bir model değilim. Aman Allah. Yani benim şeriatimde temel olarak ne varsa benden önceki rasullerin şeriatlerinde de aynı şey vardır. Dolayısıyla benim şeriatimde eğer sünnet dinin kaynaklarından ise benden önceki rasullerin şeriatlerinde de sünnet onların dinleri için bir kaynaktı. Dolayısıyla biz tabii tartışmak veya bu konudaki muhalif kanaatleri cevaplandırmak sadedinde söylemiyoruz. Bunların ilmi bakımdan tartışılacak ciddi bir yanlarının olduğu kanaatinde de değilim. Açık söylüyorum yani. Sünnet-i Seniyye, Kur'an-ı Kerim'den sonra İslam'ın ikinci kaynağıdır ve vazgeçilemez bir kaynaktır. Bizim baş tacımızdır. Ve diğer ümmetler ve diğer ümmetlerin dini inançları hesabına ideolojik olarak çalışan özellikle oryantalistlerin bu konuda Muhammed ümmetine olan kıskançlıkları neticesinde sünnete bilhassa ve sirete çok ağır hücumları vardır. İnanınız bunun ilmi hiçbir tarafı yoktur bu hücumlardan. Efendim oryantalistlerin en babaları kabul edilen Goldziher'in bile bu konuda iddiaları nasıl diyeyim örümcek ağı kadar gevşektir. Fakat bunlar kitap ehli olarak Muhammed ümmetini aleyhissalatü vesselam Muhammed ümmetini elinde sünnet gibi müstesna bir kaynak ve servet bulunduğu için kıskandıklarından ümmetin bu sünnete mesafeli olması için ellerinden gelen çabaları da onlar da kendi hesaplarına düşen yönüyle yerine getirmeye çalışmışlardır. Çünkü Müslümanların elinden sünneti alınacak olursa onlar da biliyorlar ki Kur'an-ı Kerim ifade yerindeyse uygulaması pek bilinmeyen, her türlü şekilde veya birçok şekillerde uygulamaya geçirilmek istenebilecek olan, bir yığın ihtilafları da beraberinde getirecek olan bir kitap olarak kalacağını biliyorlar. Haşa, bu kitapla, bu sözlerimle ben Kur'an ihtilafı getiren bir kitaptır manasına söylemiyorum. Değil, öyle değil. Müslümanların sünnet mesnedini, Resulullah'ın Kur'an'ı anlama şeklini devre dışı bırakmaları halinde Kur'an-ı Kerim'i sadece lafzi manalarıyla anlamaya kalkışmak gibi bir cehaletin içerisine saplanacaklarını söylemek istiyorum. Nitekim bu denemeler yapıldı. Tarihte de yapıldı. 19. asırda Ahmedilik ve Kadiyanilik eliyle de yapılmak istendi ve çeşitli akımlarla da yapılmak istendi. Sufiliğin çok aşırı ve sapık kolları tarafından da yapılmaya çalışıldı. Aynı şekilde Şiiliğin de oldukça sapık kolları tarafından da yapılmak istendi. Mesela denildi ki, hac dediğiniz şey nedir? Oradaki Kabe, oradaki taşları, Kabe denilen taşları ziyaret etmek midir? Ne alakası var? Hac, Allah-u Teala'nın yeryüzünün her tarafındaki kutup olarak bilinen şahsiyetlerini ziyaret etmektir. İşte günümüzün kutbu da filandır, onu ziyaret ettiniz mi hac etmiş olursunuz. Niçin bu kadarını söyleme cesaretini gösterebiliyorlar? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselamın haccı fiilen uygulayan Ebu Bekir radıyallahu anh'i önce emir tayin ederek, arkasından kendisi bizzat hac ederek, hac ile alakalı bütün ahkamı tespit eden sünnet-i seniyesini insanların gözlerinden saklıyorlar. Sakladıkları zaman bunu da söyleyebilirler. Oruç dediğiniz şey nedir? Niçin sabahtan akşama kadar aç durulsun ki? Oruç denilen şey kötülüklerden uzak durmaktan ibarettir. Çünkü savun kelimesi bir şeyden uzak durmak manasındadır. Dinde kötülüklerden uzak durmayı istediğine göre işte oruç kötülüklerden uzak durmaktır. Gibi. Namaz. Ya günde 5 vakit niçin böyle başınızı öreceksiniz? Haşa, onların söylediklerini söylüyorum. İşte arkanızı kaldıracaksınız. Ne alakası var? Namaz denilen şey, salat denilen şey Allah'a dua etmektir. Bulunduğun her halde, bulunduğun her durumda, efendime söyleyeyim, Cenab-ı Allah'a dua et, iş olur biter. Ve buna benzer. İşte oryantalistler de sünneti Müslümanların elinden aldığımız takdirde din Nasreddin Hoca'nın kurşuna döner. Bilinciyle ve kalplerindeki hasetleri sebebiyle, ki Kur'an-ı Kerim ehli kitabın bu ümmeti haset ettiğini birçok yerde de belirtmektedir. Daha önce de geçmişti. Hasetleri sebebiyle bu ümmetin peygamberlerinin sünnetine sahiplenmesini istemiyorlar ve sahiplenmemeleri için de ellerinden geleni yapmaya çalışmışlardır. Demek ki önceki risaletlerde de sünnet, hikmet, Kur'an-ı Kerim'deki tabiriyle söyleyelim, hikmet, kitap ile birlikte o rasullere verilen bir husustur. Biz buna ister sünnet diyelim, ister hikmet diyelim. Manası bizim için önemlidir. Manası da, hikmet de kitapta açıklanan hükümlerin fiilen nasıl pratiğe indirgeneceği ve nasıl anlaşılması gerektiği ile alakalı o Resulün açıklamalarıdır. Bunlara ben size diyor bir kitap ve hikmet verecek olursam, sonra da beraberinizde bulunanları tasdik edici bir Resul gelecek olursa, mutlaka ona iman edecek ve ona yardım edeceksiniz diye taahhüt etmiştim diyor. Ve taahhüt almıştık önceki peygamberlerden. Allah böyle bir taahhüt almıştı. Onlar da bu işe şahitlik ettiler. Allah-u Teala da ben de sizinle beraber buna şahitlik edenlerdenim diye buyurdu. Bu ayet-i kerimede aynı zamanda hatırlatmamız gereken diğer bir husus var. Önceki peygamberler de kendilerinden önce gelmiş peygamberlere iman etmeyi, şeriatlerinin iman esaslarından birisi olarak telkin ettikleri gibi, kendilerinden sonra gelecek peygamberlere ve onların getirecekleri şeriate iman etmeyi gayb hususu olarak da telkin etmiş ve istemişlerdi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı son şeriat ve son risalet olduğu için biz sadece bizden önceki bütün nübüvvet ve risaletlere iman ederiz. Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra herhangi bir nebi veya herhangi bir şeriat gelmeyecektir. Nübüvvet iddiasında bulunurlarsa sadece bir yalancıdır der ve geçeriz. Allahü Teala da onların şerlerinden muhafaza buyursun. 82. ayet-i kerime bu söze, bu taahhüde bağlı kalmamanın cezası belirtiliyor bu ayet-i kerimede. فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Kim bu akitleşme, bu sözleşme yapıldıktan sonra yüz çevirecek olursa işte onlar fasıkların ta kendileridirler. Fasık yoldan çıkan demektir. Hidayet yolu bir olduğuna göre, Allah'ın yolu bir olduğuna göre, cennete giden yol bir olduğuna göre, fasık da kısaca muhtevasının bir parçası şu 81. ayet-i kerimedeki taahhüd olan, hatta belki muhtevasının tamamının özeti bu taahhüd olan ve bu söze, bu muhtevaya bağlı kalmayan herkes Allahü Teala'nın hidayet yolunun dışına çıkmış oluyor. Günümüzde de etrafınıza bakacaksınız, sağınıza solunuza bakacaksınız. Allah'a verilen taahhütte bağlı kalanlar Allahü Teala'nın fasık olarak nitelendirmediği kimselerdir. Allah'ın yolundan çıkmış olanlar da Allah'ın fasık olarak nitelediği kimselerdir. Sadece onlar değil. Çünkü kim bu sözden sonra, bu ahitleşmeden sonra yüz çevirecek olursa, işte onlar fasıkların ta kendileridir. Bu taahhüt aynı zamanda Muhammed ümmetinin de, son şeriatinde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmetinin de zımnen, burada zımnen, başka yerlerde de sarahaten ve her birimiz kelime-i şehadeti getirmek suretiyle tek tek vermiş olduğumuz bir söz, yaptığımız bir taahhüttür. Bu taahhüdün gereği yerine getirilmeyecek olursa, getirilmediği oranda fasıklık mevzu bahis olur. İşte bundan sonraki ayet-i kerimeler de Cenab-ı Allah'ın dinine bağlılığı, onun dinine teslimiyeti dile getiriyor. Diyor ki 83. ayet-i kerime, durum bu iken, buradaki efe gayra dinillahi de kife, bunu söylüyor. Durum bu iken, hal bu iken, efe gayra dinillahi yebun, onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Şu geçmiş peygamberlere iman ettiklerini söyleyen Yahudiler, Hristiyanlar ve başta onların din adamları ve hepsinin de başında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemindekiler. Durum buyken, hal buyken Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَاِلَيْهِ يُرْجَعُونَ Aman ya Rabbi! Ne kadar büyük bir saltanat! Ne kadar eşsiz bir hakimiyet! Buyurun! Göklerde ve yerde bulunan herkes isteyerek ve istemeyerek ona teslim olmuş bulunuyorken ve kendileri de ona döndürüleceklerken hala bütün bunlara rağmen Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Eğer Allah'ın dininden başkasını arayacaksanız evvela kendiniz için ve kainat için, en azından bir bölümü için Allah'tan başka yaratıcıların varlığını ortaya koyabilmelisiniz. Böyle bir şey mümkün olmayacağına göre, kainattaki göklerde ve yerdeki herkes, وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, melekleriyle, cinleriyle, akıl sahibi varlıklarıyla, öyle olmayanlarıyla, canlısıyla, cansızıyla, bildiğimiz ve bilmediklerimizle, gördüğümüz ve görmediklerimizle, küçüğüyle, büyüğüyle, en küçük sisteminden en büyük sistemine kadar, her şey bizim hücrelerimizden, efendim, fizyolojimize, vücudumuza, organlarımıza kadar, organlarımızın faaliyetlerine kadar, her şey, hareket eden ve etmeyen, hatırımıza gelen ve gelmeyen, bildiğimiz, bilmediğimiz her şey, ona teslim olmuşken, bunu düşünebiliyor muyuz? Böyle uçsuz bucaksız, tasavvuru imkansız bir hakimiyet ve saltanat Allah'tan başkası için düşünülebilir mi? Bırakın böylesini, kayıtsız ve şartsız ve mutlak bir hakimiyet, tarih boyunca ve gelecekte tek bir insan için dahi mümkün olabilmiş midir? Tek bir mahluk, tek bir yaratılmış için dahi olabilir mi? Mümininden kafirine kadar dünyaya çok hükmeden insanlar geçti. Büyük İskender'i de geçti. Efendim, Süleyman Aleyhisselam'ı da geçti. Değil mi? Kanuni'si de geçti. Napolyon'u da geçti. Firavun'u da geçti. Nemrud'u da geçti. Lukman'ı da geçti. Hepsi geçti. Hangisinin hakimiyeti, egemenliği, saltanatı mutlak bir hakimiyet, mutlak bir egemenlik, mutlak bir saltanattı? Herhalde tarih boyunca Süleyman Aleyhisselam'dan daha güçlü, Davud Aleyhisselam da aynı zamanda daha güçlü bir egemen gelmemiştir. Çünkü kuşlara hükmediyor. Kuşlar onun emri altında. Dağlar Davud Aleyhisselam'ın emri altında. Onunla beraber tesbih getiriyor. Demiri istediği gibi, bal mumu gibi eğip bükebiliyor. Rüzgar Süleyman Aleyhisselam'ın emri altında. Uçağa da, efendime söyleyeyim, büyücülerin halılarına da ihtiyacı olmadan kendisi ve koca ordularını bir aylık mesafeye kısacık bir vakitte alıp götürüp koyabiliyordu. Kendi ifadeleriyle bizlere kuş dili öğretildi ve bize her şeyden verildi. Süleyman Aleyhisselam'ın, Davud Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de söyledikleri, nakledilen ifadeleridir bu. Ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her bir şeyden verildi. Bundan daha büyük egemenlik, mülk, saltanat tarihte hiçbir beşer için nasip olmamıştır. Fakat bunların da egemenlikleri mutlak değildi. Evvela Allah vermişti. Kendileri de söylüyor. Öğretildi bize ve bize her şey verildi. Biz kendimiz elde edemedik. İki, bir süreliğine verildi. Ve bu azami, efendim, vefatlarıyla, Süleyman Aleyhisselam'ın egemenlikleri altında cinler de vardı. Ona dilediği şekilde inşaatlar, koca koca binalar, heykeller vesaireler yaparlardı. Askerlerine yetecek büyük kazanlar, çömlekler vesaire. Ne oldu? Yerinde yerler esiyor şairin dediği gibi şimdi. Dolayısıyla şu gözümüzde büyütebileceğimiz kadar büyük olan ve bir hakikat olan bu egemenliklerin sözü Cenab-ı Allah'ın bu ayeti kerimede dile getirilen egemenliği yanında sözü edilmeye değmez. Çok basit şeyler kalıyorlar. Göklerde ve yerde bulunan her şey isteyerek ve istemeyerek ona teslim olduğu gibi, sizler de ey akıl sahibi varlıklar, ey aralarında gafillerin, fasıkların, yolumdan çıkmak, bana baş kaldırmak cesaretini gösterdiği kimselerin bulunduğu insanlar, sizler de bana döndürüleceksiniz. Ne olacak? O başka yerlerde geçiyor. Ne olacağı? Ama burada bir tehdittir. Burada bir tehdittir. Benim huzuruma geleceksiniz, ayağınızı denk alın demektir yani. Kendinize gelin. Verdiğiniz taahhüde bağlı kalın. Fasıklığı bırakın. Herkes gibi, kainatın tümü gibi siz de teslimiyetinizi arz edin ki kainat ile uyum halinde olasınız. Yoldan çıkarak kainatla çatışmayınız. Bir gezegen yolundan çıksa, bir gök cismi yolundan çıksa, yörüngesinden çıksa ne olur? Kainatın nizamı bozulur. Çünkü Allah-u Teala birbirine onları böyle rapt etmiştir. Birbirinden ayrılması düşünülmeyen halkalar gibi, bir halka koptu mu bütün hepsi dağılır. Bunlar nasıl benim yolumdan, benim onlar için tayin ettiğim yoldan çıkmıyorlarsa ve bu ahenkleri, bu muhteşem nizamları böylelikle devam ediyorsa, isteyerek veya isteyemeyerek bana teslim oldularsa, siz de yoldan çıkmayıp bana olan teslimiyetinizi sürdürerek bu kainat ile uyum arz edin diyor. Kainatla kim çatışabilir ve kainatla çatışmak kimin menfaatine? Kesinlikle kainatla biz ters düşersek bizim menfaatimize olmaz. Bugün, efendime söyleyeyim, Cenab-ı Allah'ın tabiatını tahrip ettiğimiz için efendim bir takım kimseler feryat basıyorlar. Feryat basmalarına hiç gerek yok. Bugünkü tabiat tahribatının %70'i, %80'i, %90'ı demesek bile Amerika'nın ve Batı'nın yaptığı tahribatın bir neticesidir. Onlar nelerin tabiatı tahrip ettiğini de çok iyi biliyorlar. Samimi iseler bu tahribatlarından vazgeçsinler. Aa, bizleri uyutmak için ne derler? Yok efendime söyleyeyim, işte televizyonunuzu kullanmadığınız zaman kapatın. Kullanmadığınız elektrikli aletlerin fişini çekin. Ne oluyormuş? Bunlar biraz elektrik harcıyormuş, çevreyi ısıtıyormuş. Ya, bunlar gerçekten uyutmak için söylenen yalanlardan, palavralardan başka bir şey değildir. Hakikat payları vardır. Fakat bunların efendime söyleyeyim global ısınma dedikleri, bugün moda olarak söyledikleri şeydeki katkıları nedir? Öbürlerinin yaptıkları yanında. Bütün dünya bu denilen şekilde elektrik israf etse, Amerikalıların 3 saatlik araba yakıtlarının çevreyi ısıtmaktaki etkileri kadar olmaz. Kesinlikle olmaz. İsteyen hesap etsin. Ben bu 3 saati çok mübalağalı bir rakam olarak söylediğimi de zannediyorum. Ona inanıyorum. Çok mübalağalı bir rakamdır. Belki 1 saat, belki yarım saat, belki de 15 dakika. Dolayısıyla mümin iman ederek, imanın gereğini yerine getirerek, Allah'a teslim olarak kainat ile barışmış olur. Kainata karşı en ufak bir cinayet işlememiş olur. Çünkü sizler Cenab-ı Allah'ın iradesine teslim olurken, ifade yerindeyse o ahenkli, o muhteşem kainat orkestrasına siz de iştirak etmiş oluyorsunuz. Ve sizin sesiniz bet bir ses olarak çıkmaz. Kainatla çok uyumlu ve ahenkli bir vaziyette yol alırsınız. Ama teslim olunmazsa, ki teslimiyetin başı La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demektir. Yani Allahü Teala'nın şeriatine, hükümlerine ram olmaktır. Kayıtsız ve şartsız onlara boyun eğmektir. Ondan sonra da diğer bütün ayrıntılarda Allah'ın dininin irşadlarına, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın irşadlarına riayet etmektir. Bu olduğu takdirde kainat ile müşterek hareket edilmiş olur. kainata paralel hareket edilmiş olur ve efendim kainatla ters düşülmemiş olur. Bu dünyadaki ve kainattaki, yani ahiretten önceki hayat ile alakalı. Eğer fasıklık devam ederse, bu dünyada da, dünya hayatında da, kıyametten önce de cezasız kalmayacaktır. Kıyametten sonra da herkes Cenab-ı Allah'ın huzurunda hesabını tek tek verecektir. Ve fasıklığının da cezasını orada çekecektir. Hiçbir şey karşılıksız kalmayacaktır. Kimse yaptığı zararın ve tahribatın neticesinde yaptığı yanında kar kalmayacaktır. Ne yaptıysa onun karşılığını görecektir. Bundan sonraki ayet-i kerimeler de bu doğrultuda devam ediyor. Hepsi bir nübüvvet ve şeriat çizgisinin Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar aynı doğrultuda ve aynı çizginin devam etmekte olduğunu dile getiriyor. Nasip olursa 84. ayet-i kerime ve devamını biraz dinlendikten sonra devam edeceğiz inşallah, ele alacağız. Buyurun.